Radio 1. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. De problemen in de toeslagenaffaire stonden onvoldoende op de radar van de Eerste Kamer, concludeerden ze gisteravond in hun afgeronde zelfevaluatie. Maar hoe gaan de heren en dames in de Eerste Kamer voor dan dit soort crisis wel op tijd signaleren? Maar goed, dat zometeen in de nieuwsbv. Eerst de NAVO overlegt over het raketincident in Polen. Dat in het NOS Journaal met Dorald Megens. De ambassadeurs van de NAVO zijn nu bij elkaar in Brussel om te praten over de raketinslag van gisteren. Daarbij vielen in Pools grensgebied 2 doden. Uit een eerste onderzoek zou naar voren komen dat de raket door Oekraïne is ingezet om een inkomende Russische raket in het grensgebied met Polen te onderscheppen. Minister Ollongren van Defensie hoopt dat mensen niet te snel conclusies trekken over een eventueel ingrijpen door de NAVO. Nee, ik snap die angst en tegelijkertijd denk ik moeten echt het hoofd nu koel houden. Dat betekent dat we eerst moeten weten wat de feiten precies zijn. En dat weten we op dit moment nog niet. En twee, dat wat het ook is, het is een incident aan de Pools-Oekraïnse grens. Daar hebben we eigenlijk steeds ook rekening mee gehouden dat dat kon gebeuren. Er is een oorlog gaande in Oekraïne. Rusland bestookt dat hele land met raketten en drones en op andere manieren. Dus dit is een risico wat we al eerder hebben gezien dat het zou kunnen gebeuren. Dus we moeten daar verder niet van in paniek raken. Integendeel, laten we nou gewoon cool en collected blijven. Dat is het beste. De NAVO kan op verschillende manieren reageren, zegt correspondent Kiesja Hekster. Ja, de NAVO is een militair bondgenootschap. Dat betekent dat ze militair zouden kunnen reageren. Maar het zou ook een afgezwaktere variant kunnen zijn. En dat ze meer politiek zullen reageren. Alles wijst erop dat ze vooral kalmte willen bewaren nu. En dat ze heel goed willen uitzoeken wat er gebeurd is voor ze met een reactie komen. Ze zullen ook Polen, maar ook andere landen aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap bijvoorbeeld kunnen vragen om extra versterking aan die grens van de NAVO. Of ze zouden erop aan kunnen sturen om Oekraïne te voorzien van beter luchtafweergeschut. Waardoor er ook preciezer raketten van Russische kant zouden kunnen worden neergeschoten. NAVO-topman Jens Stoltenberg die geeft om 12:30 rond die tijd in ieder geval een persconferentie. En dan zullen we ook meer kunnen vertellen over wat er vanmorgen besproken is en hoe de NAVO zou willen reageren. Nederland heeft Oekraïne tot nu toe voor ruim 300 miljoen euro militair gesteund, schrijft minister Ollongren aan de Kamer. Het kabinet vindt het belangrijk om bij te blijven dragen aan de Oekraïnse zelfverdediging, zeker nu de winter begint. Volgens het kabinet kan Oekraïne, mede dankzij de militaire steun van veel landen, zichzelf steeds beter verdedigen en de Russische strijdkrachten verder terugdringen. De Nederlandse overheid doet niet mee met een nieuwe lening aan Air France KLM. De luchtvaartmaatschappij had onder meer de Nederlandse overheid om nieuw geld gevraagd, maar minister Kaag van Financiën wijst dat verzoek af. En daarmee loopt ze het risico dat ze minder te vertellen krijgt bij de luchtvaartmaatschappij. Nick Wouters van de economieredactie hier aan tafel. Nick, waarom heeft Air France dat nieuwe geld nodig? Omdat de financiële situatie van het bedrijf nog altijd slecht is. Het gaat wel weer wat beter met het aantal vluchten, het aantal passagiers. De boekingen lopen op, dus het resultaat is de laatste maanden alweer een stuk beter. Maar de coronacrisis heeft er diep ingehakt. Het bedrijf heeft nog altijd een negatief eigen vermogen. En het wil nu 300 miljoen euro ophalen als lening. Maar dat kan dan weer omgezet worden in aandelen. Dus dan hoef je het niet terug te betalen. Mm-hmm. En dan ga je als eerste te raden bij de grootste aandeelhouders. Dat zijn in dit geval Frankrijk en Nederland, met de vraag, willen jullie meedoen? En die zeggen nee, allebei. En ze ook allebei minister nee. Kaag heeft dat laten weten. Hè? Ja, minister Kaag zegt in een Kamerbrief dat het niet nodig is om nu mee te doen, omdat de Nederlandse publieke belangen voldoende worden gewaarborgd met het huidige belang. Aandelen werden in 2019 gekocht voor meer dan 700 miljoen euro. Dat was toen nodig zodat de Nederlandse overheid invloed had bij de luchtvaartmaatschappij. Ook dit jaar, eerder dit jaar, is er nog bijgekocht. En in totaal is er bijna 1 miljard ingestoken. En dat ze nu niet meedoen, kun je zien als een signaal. Het is wel eventjes genoeg geweest. Want het ging echt niet om een heel hoog bedrag. Het zou voor Nederland ongeveer 30 miljoen geweest zijn. Maar Nederland zegt hiermee, het is voor ons niet heilig dat we ons belang in Air France KLM, dat dat even groot blijft. Dat mag best wel wat minder worden. En is dat nou een probleem voor Air France KLM? Je zegt, het is niet zo'n hoog bedrag. Misschien niet zo'n groot probleem? Nee, niet direct, want er zijn andere aandeelhouders die wel bij springen. De nummer 3 bijvoorbeeld, die zou ook in theorie nu een groter belang kunnen krijgen dan Nederland. Dus die 300 miljoen euro, die zullen ze waarschijnlijk wel bij elkaar gaan halen. Okay. Wel met het risico dat ze wat minder te vertellen krijgen bij Air France KLM. Voor zover ze dat al hadden, want ook met het huidige aandelenbelang is het niet altijd gelukt om plannen te dwarsbomen bijvoorbeeld. Rond de 10%? Het begon met 14%, inmiddels zitten we op 9,3%. Het is al wat minder geworden en nu zou het naar 8,7 kunnen gaan. In het verleden is wel eens geprobeerd om bonussen tegen te houden, maar dat lukt al niet met 14%. Dat gaat met 8,7% zeker niet lukken, zou je kunnen zeggen. Nederland blijft wel een van de belangrijkste aandeelhouders, maar het wordt dus wel ietsjes minder. En qua investering is het sowieso een slechte dag, want Air France KLM daalt opnieuw op de beurs, meer dan 10%. En het aandeel wat Nederland heeft in het bedrijf is nu nog 300 miljoen waard. En het kostte dus bijna 1 miljard. Nick, dank je wel voor je uitleg. Buurtbewoners zamelen geld en kleding in voor de studenten en statushouders die zondag in Amsterdam alles zijn kwijtgeraakt bij een brand. 75 containerwoningen gingen toen in vlammen op. NASA-raket Artemis 1 is onderweg naar de maan. Niet om daar te landen, maar om er omheen te cirkelen. Het gaat nu nog om een onbemande missie en het uiteindelijke doel is om weer astronauten op de maan te laten zitten. D66 wil dat het voor het Openbaar Ministerie makkelijker wordt om een politieke partij te verbieden als die de rechtsstaat ernstig ontwricht. Het wetsartikel waarmee nu bijvoorbeeld criminele motorbendes worden verboden, dat zou ook moeten gaan gelden voor politieke partijen, vindt D66. Het NOS-journaal. Een illegale hondenfokkerij uit het Brabantse Eersel moet van de rechter stoppen. De eigenaren hebben 6 weken de tijd om een andere plek te vinden voor de 400 honden die ze houden. De Voedsel- en Warenautoriteit en een dierenorganisatie zeiden eerder al dat er veel te veel honden worden gefokt. Ze zitten in vieze hokken en worden slecht verzorgd. De fokkerij in Eersel is volgens de gemeente ook in strijd met het bestemmingsplan. Bondscoach Louis van Gaal heeft zijn eerste persconferentie gegeven sinds de aankomst van het Nederlands elftal in Qatar gisteren. Hij zei onder meer dat de eerste dagen vooral in het teken staan van wennen aan de hoge temperaturen. De faciliteiten in Qatar noemt hij uitstekend. Aan het einde van de persconferentie raakte Van Gaal in discussie met Telegraafjournalist Valentijn Driessen, die hem vroeg naar het niet selecteren van doelman Jasper Cillessen. Hoeveel vragen mag Valentijn stellen? Nee, hij blijft maar doorgaan op hetzelfde geval. Het heeft helemaal geen bijdrage aan deze discussie. Zou je het wel willen afronden? Het is als gewoonlijk. Jij bent echt ongelooflijk. Ik blijf rustig, hè? Ja, ik ben ook heel rustig. Maar... Ik blijf rustig. Dus ze kunnen mij dat ook niet verwijten. Ik denk dat we hier een punt moeten zetten. Ja, en zo eindigt met wat irritatie en gekissebis die eerste persconferentie in Qatar van Van Gaal. Nederland speelt maandag zijn eerste wedstrijd tegen Senegal. En de officiële start van het WK is een dag eerder zondag met de wedstrijd Qatar-Ecuador. Het weer dan nog vrij zonnig, maar geleidelijk wat meer bewolking. Vanmiddag ook kans op een enkele bui. 12 graden wordt het. Vanavond gaat het vanuit het zuidwesten regenen. En morgen begint de dag dan ook met regen. In de middag wordt het morgen wisselend bewolkt met soms een bui. En dan wordt het ongeveer 13 graden. Zeg, op hoeveel graden staat jouw thermostaat? De energieprijzen zijn hoog. Dat raakt ons allemaal. Daarom besparen steeds meer mensen energie. Zet ook de knop om. Door in elk geval je thermostaat op maximaal 19 graden te zetten, de verwarming uit te doen in ruimtes waar je niet bent en deuren in huis dicht te houden. Dat scheelt geld en je spaart het klimaat. Kijk voor meer bespaartips op zetookdeknopom.nl. Ster. Na een bloedstollende strijd maken 3 klushelden zich op voor de wedstrijd van hun leven. Nou, aan de bak. Echte mannen klussen door. Al in de stress schieten met het duurt lange langer. Ben kapot. Wie wordt de beste klusser van Nederland? Kijk de finale zaterdag 26 november op debesteklussenvannederland.nl. Hornbach, er is altijd iets te doen. Word je ook gek van torenhoge online advertentiekosten? Met Direct Mail van Nickout haal je wel gericht resultaat uit je marketingbudget. Direct mailing valt op, zeker op de deurmat. Wil je weten hoe je met Direct Mail nieuwe klanten wint? Ga naar directmailversturen.nl. De onafhankelijke journalistiek ligt onder vuur. Journalisten worden geïntimideerd, aangevallen en zelfs vermoord. Free Press Unlimited beschermt journalisten omdat jij het recht hebt op betrouwbare informatie. Ga naar freepressunlimited.org en steun ons. Op zoek naar nieuwe klanten? Ga naar directmailversturen.nl. Eenvoudige contractarbeiders die uitgroeien tot internationale groothandelaren. Kon dit altijd het daglicht verdragen? Lees het onthullende boek Lachmon en Hindoestaanse Godfathers in Suriname. Nu overal verkrijgbaar. Achter dat linkje waar jij op klikte gaat meer schuil dan je denkt. Bedrijfspanden vol online oplichters. Gewapend met de nieuwste technieken en al jouw persoonlijke gegevens. Niet zo gek dus dat je dat linkje vertrouwde. Online oplichting is een serieuze misdaad. Slachtofferhulp Nederland helpt je verder. Ga voor advies naar slachtofferhulp.nl. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuwsbv. Bijzonder goedemiddag. Waar komt de woede in het schitterende werk van zangeres Sinead O'Connor vandaan? Een documentaire probeert nieuw licht te laten schijnen over deze mysterieuze zangeres. Dat na 12:30 en het is woensdag, dus dan hoor je ook druktemaker Pieter Derks. Maar eerst een kritisch zelfevaluatie door de Eerste Kamer. De Nieuwsbv. Want lieten de senatoren steken vallen bij het schandaal met de kinderopvangtoeslagen? Ze deden een zelfonderzoek en gisteren vond het laatste debat daarover plaats. En ik ga daarover praten met Jeroen Recour. Hij is senator voor de Partij van de Arbeid en ook voorzitter van de werkgroep die namens de Eerste Kamer op zelfonderzoek uitging. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, meneer Recour, we zien eigenlijk nooit dat het parlement uitsluitend onderzoek naar zichzelf doet. Wat was nu eigenlijk de reden om goed in de spiegel te kijken? Nou ja, die reden ligt heel erg voor de hand. Het leven van duizenden mensen is beschadigd door gewoon slechte wetten en slechte uitvoering van die wetten. En daarop nog eens slechte rechtelijke bescherming van die mensen door die wetten. Nou, als de Eerste Kamer ergens over gaat, is het de kwaliteit van wetgeving. Dat stond ook in het rapport Omgekeerd Onrecht. Het parlement heeft gefaald. Nou, het parlement is Tweede en Eerste Kamer samen. Dus ik vond dat we echt goed in de spiegel moesten kijken. Dit mag niet meer voorkomen. Nee, gisteren kwam dus een einde aan het onderzoek en u spaart uw eigen Kamer ook zeker niet. Ouders kwamen onder meer in de problemen door hardvochtige wetgeving die ook door de Eerste Kamer is gekomen. Was de Eerste Kamer onvoldoende kritisch? Ja, dat kun je eigenlijk wel concluderen met de kennis van nu, maar ook toen wel. Hè, de Eerste Kamer, het idee is toch dat je een beetje afstand neemt van de hitte van de dag, hè, van de heigerigheid die soms in de Tweede Kamer is. Nou, dat is te weinig gebeurd. Ook in de Eerste Kamer was veel ophef over de Bulgare fraude. En fraude moest hard aangepakt worden. En dus te weinig zicht eigenlijk op wat de effecten voor mensen zouden zijn. Ja. Dat is zonde. Hadden we niet moeten doen. Nee, nu maakt het kabinet en de Raad van State eerder al diepe excuses voor deze rol in de toeslagenaffaire. Wat doet u als Eerste Kamer? Nou, vooral dus goed in de spiegel kijken en kijken hoe het niet verder moet. Hè. In ons Nederlands bestel wordt zo geregeld dat de regering die maakt excuses. Dat hebben ze ook gedaan en die zijn zelfs afgetreden. En voor ons is het eigenlijk van groot belang van wat is er nou gebeurd? Want dit zoiets gaat natuurlijk nooit precies dezelfde manier nog een keer gebeuren. Maar dit soort processen kunnen wel nog een keer langskomen. En vooral het missen van wat doet dit nou voor mensen? Hè? Hoe pakken wetten uit in de praktijk voor mensen? Dat noemen we dan tegenwoordig burgerperspectief. Maar dat is het allerbelangrijkste. Maar waarom maakt u eigenlijk geen excuses als Eerste Kamer? Nou, ik moet u eerlijk zeggen, we hebben het daar in de werkgroep niet over gehad. En dat is omdat je als parlement niet makkelijk excuses maakt. Ik heb het er wel individueel over nagedacht. En ik vind ook dat ik individueel scherper had moeten zijn. Dus, ja, maar het kabinet heeft een brief gestuurd naar mensen. Nee, maar het kabinet heeft een brief gestuurd naar de toeslagenouders. De Raad van State kon het een excuus maken. Waarom kan de Eerste Kamer het niet? Over de eigen schaduw heen stappen. Nou, ik denk dat we met dit rapport zeker over de eigen schaduw zijn heen gestapt. Maar echt het hele platte en simpele antwoord is omdat we het daar niet over hebben gehad. Ik denk dat het theoretisch nog wel zou kunnen. We zijn in theorie volksvertegenwoordiger. Ja, ook het volk zelf kan excuses maken, zullen we zeggen, of hun vertegenwoordigers. Maar we hebben vooral gekeken, hoe moet het beter? Hoe kunnen we het voorkomen? Hoe kunnen de ouders gecompenseerd worden? Dat zijn de vragen waar we ons voor gesteld hebben. En van antwoorden voorzien. Ja, misschien moet u daar toch nog een keer op terugkomen. Maar in ieder geval, er wordt altijd gezegd dat ja, de taak van de Eerste Kamer is juist de controle op de kwaliteit van de wetten. Waarom is het in deze gevallen dan eigenlijk niet goed gegaan? Nou, dat heeft een heel aantal redenen. Eén, zei ik al, we zijn onvoldoende losgekomen van de waan van de dag. En te veel meegegaan in die gedachte dat vooral fraude en die wetten die fraude moesten bestrijden, stevig aangepakt moesten worden. Maar tweede is, in de Eerste Kamer wordt anders dan in de Tweede Kamer veel gewerkt met toezeggingen door de regering. Op die manier stuur je wetten een beetje bij. Hè. Dan zegt de regering, we gaan zo doen of zo doen. En die toezeggingen, daar letten we eigenlijk te weinig op of dat wel wordt opgevolgd. Hè, om een voorbeeld te geven, hier één senator was zo scherp om bij die fraudebestrijdingswet te zeggen, hey, gaat het niet ten koste, minister, van individuele burgers? Is het niet te hardvochtig? Nou, zei de minister ruimhartig toe, daar let ik op en ik kom erop terug, maar dat is echt niet het geval. Nou, die toezegging is verdwenen. Dus een van de aanbevelingen is dat we veel strakker moeten op die toezeggingen moeten blijven zitten, of die echt wel nagekomen worden. En heeft de Eerste Kamer daar tijd voor? Want het lidmaatschap van de Eerste Kamer is een deeltijdbaan. En laat het eigenlijk niet zien dat de Eerste Kamer gewoon niet toegerust is op goede kwaliteitscontrole. Nee, dat kan je zeker niet zeggen. Dat wij deeltijdparlementariërs zijn, vind ik eigenlijk wel goed. Het heeft meerdere redenen. De nadruk op de democratische controle ligt in de Tweede Kamer. Dat moeten we als Eerste Kamer niet over gaan doen. We hebben een andere toets. Die kwaliteit van de wetgeving. En dan helpt het dat senatoren meestal zeer ervaren mensen zijn, die gewoon ook in de praktijk werken en dus ook in de praktijk zien hoe wetten uitpakken. Dus daar moeten we vooral zo houden. En ik denk met de aanbevelingen die we hebben gedaan, dat we het werk, en ik vind overigens met de ervaring van de afgelopen 4 jaar die ik nu in de Eerste Kamer heb, het goede werk wat we doen, dat we dat nog net een beetje scherper kunnen doen. En als we in iedere wet, bij iedere wet scherper toetsen, dan is dat over het geheel van die honderden wetten per jaar een groot effect. Ja, want dit onderzoek en wat er gebeurd is met de toeslagenaffaire, dat roept ook vragen op over het nut van de Eerste Kamer. Zo vroeg uw partijgenoot en senator Ruud Kolen zichzelf af of het toeval is dat de Eerste Kamer geen enkele rol speelt in de berichten en onderzoeken naar die toeslagenaffaire. Zoals een boek van journalist Jesse Frederik naar het schandaal. Laten we luisteren. En in het boek van Frederiks komt de Eerste Kamer niet voor. Het boek van Jesse Frederik zegt niets over de Eerste Kamer, heel veel wat er in de Tweede Kamer gebeurt. In het boek van Frederiks komt de Eerste Kamer niet voor. Wellicht is dat tekenend. Ja, kennelijk was het niet relevant om de rol van de Eerste Kamer, uw Eerste Kamer, te onderzoeken. Wat zegt dat nou over de Eerste Kamer? Ja, dat zegt vooral dat wij goed met de inhoud bezig zijn. Ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het niet zo heel relevant of wij daarbij in beeld komen van journalisten of anderen. Ik vind dat we het gewoon goed moeten doen. Die wetten die moeten door ons nog een keertje gecontroleerd worden. En dat heeft gewoon een positief effect op de kwaliteit. En ik vind het zelfs eigenlijk wel goed dat er niet zo heel veel pers in de Eerste Kamer is. Want dat betekent dat we niet heel erg heigerig zijn richting het journaal halen. Maar ons vooral op de inhoud kunnen richten. Nou, ja. Als ik af en toe eens naar de Tweede Kamer kijk, dan denk ik fijn dat wij deze rol hebben. Zolang we het maar beter maken. Heel goed dat het over de inhoud gaat. Want u moet wetten controleren en ook kijken of wetten geïmplementeerd kunnen worden. Maar kijkt u ook genoeg naar of wetten passen in de samenleving en bij de mensen die in die samenleving wonen. Ja, nou dat is een van de conclusies van de werkgroep. Dat hebben we dus onvoldoende gedaan. Daar is in de loop der jaren, want we hebben zo'n bijna 20 jaar onderzocht, er wel verbetering in gekomen. Maar er is te weinig aandacht voor hoe landt het nou bij mensen waar die wetten voor bedoeld zijn. Dus een van de aanbevelingen, of eigenlijk moties die we hebben aangenomen, dus dat gaan we doen, is ieder jaar de ombudsman uitnodigen. Want de ombudsman is bij uitstek degene die zicht heeft op hoe pakt de wetgeving van de overheid nou uit voor mensen. En de ombudsman heeft heel vaak gewaarschuwd, hè, bij de toeslagenaffaire, maar daar is nooit naar geluisterd, hè? Daar is nooit naar geluisterd. Nee. Dus een uitnodiging is prima, maar gaat er ook naar geluisterd worden? Ja, uiteindelijk, als dat niet gebeurt, ja, dan heb je natuurlijk echt wel een groot probleem. Als we met z'n allen concluderen, we hebben te weinig zicht gehad op de uitvoering. En dat gaan we sowieso oplossen. Dan moet je ook wel je eigen aanbevelingen opvolgen. We hebben in Nederland, we zitten met de helft van Nederland zo'n beetje hoogopgeleid beleid te maken voor de andere helft van Nederland. Ja, als je die andere helft van Nederland dan niet hoort bij al dat beleid maken en wetten maken en luistert naar hoe dat uitpakt, dan hebben we helemaal niks geleerd van die toeslagenaffaire. Dat zou toch wel heel verdrietig zijn. Precies, en dit zelfonderzoek gaat er dus voor zorgen dat nieuwe schandalen zoals die kinderopvangtoeslagenaffaire niet meer gaan gebeuren. Dat zou het effect moeten zijn. Dat het in ieder geval een stuk beter wordt en veel minder makkelijk gebeurt. Want zoals het nu op alle fronten gefaald heeft, dat is iets om je enorm voor te schamen. En dat moeten we oplossen voor die ouders nu. Dat loopt ook al niet goed, dus dat is nog een opdracht. Maar het is vooral, dat mag nooit meer voorkomen. En u kan nog altijd uw excuses aanbieden. Dank u wel, in ieder geval Jeroen Rekhoer, Eerste Kamerlid namens de Partij van de Arbeid en voorzitter van de werkgroep die onderzoek deed naar de eigen rol van de Senaat bij de kinderopvangtoeslagen. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. 1 op de 3 drukke vliegroutes van Europa kan je in minder dan 6 uur ook met de trein doen. Toch gaan miljoenen Europeanen hiervoor liever met het vliegtuig. Mobiliteitsexpert Geert Kloppenburg zocht uit wat er in de praktijk schort aan het Europese systeem van treinreizen. En hij kwam eigenlijk tot de conclusie dat die oplossing heel simpel is. Meneer Kloppenburg, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, stel mijn oud-tante, mijn tante Annie, die moet met spoed van Roermond naar Oxford. En autorijden, dat kan ze niet meer, dus besluit ze de trein te nemen vanuit Roermond. Ja, welke euvels komt ze allemaal tegen tijdens het boeken en het maken van deze treinreis? Ja, behoorlijk veel. Nou, 1, als ze gaat plannen, dan wordt ze via de NS-site over Rotterdam heen gestuurd. Terwijl ik toch denk dat je, als je geografisch kijkt, dat het logischer is om via Maastricht, Luik en dan Brussel naar Parijs toe te gaan. Dus 1, je ziet een heel netwerk niet als je in een specifieke app zit. 2, als zij eenmaal uitgevogeld heeft dat het natuurlijk veel logischer is om van Maastricht naar Luik naar Brussel op die manier te reizen, dan heeft ze 3 verschillende tickets moeten boeken. Dan moet ze bij de NS een ticket boeken, bij de NBBS een ticket boeken, de Belgische maatschappij en de Eurostar. En 3, als ze vertraging zou hebben bij 1 van deze 3 maatschappijen, dan neemt de andere maatschappij je niet automatisch mee. Dus ja, daar loop je. En dit is niet alleen hier, anekdotisch, Nee, dit is wat ik eigenlijk een jaar lang onderzocht heb voor... Ja, nee, ja, zeker. En wij hebben het natuurlijk ook op de redactie veel geprobeerd. Van oké, als we nou van hier naar daar moeten. Ja. En dat doen we dan via NS Internationaal. Je komt er gewoon niet uit. Het gaat gewoon niet werken. Ja, nou laat ik zeggen, hoe is dit eigenlijk ontstaan? Hoe ben ik hiermee begonnen? Is dat ik zat in een grote sessie met alle Europese treinmaatschappijen. En daar ging het natuurlijk over, kijk, we hebben wel een probleem dat tot 750 kilometer, laat ik het heel praktisch maken, gaan van de 500.000 vluchten van Schiphol, van de 500.000, gaan 210.000, dat is 40%, zit tot 750 kilometer. 2, dat zien we in heel Europa, dit. En 750 kilometer, waar hebben we het dan over? Afstanden van 700... Ja, oké, dat snap ik. Waar zijn we dan als we vanuit Amsterdam... Ja, heel goed, dankjewel. Ja. Amsterdam, Düsseldorf, Amsterdam, Hamburg, Amsterdam, Parijs. Afstanden dus echt 500 tot 750 kilometer. Nou, dan ben ik gaan onderzoeken, en dat heb ik nu net door middel van podcasten, video's en een essay, staat allemaal net op mijn website. En wat zijn de belangrijkste conclusies daarvan? Ja, die zijn toch niet mals, moet ik zeggen, na bijna een jaar onderzoek. Dus dan lijkt het alleen over Tante Leen in Roermond te gaan. Maar dan kom je wel vrij fundamentele dingen tegen, ja. Welke dan? Nou ja, laten we meteen een oplossing, want dat hou ik toch het meeste van. Ja, nee, maar toch ook even de problemen. Oké, de problemen zijn 1, dat internationale boeken van treintickets, daar loop je tegen zoveel problemen aan. En 2 is dat de netwerken, de nationale netwerken, dus van onze intercities, niet verknoopt zijn met de Duitse intercities. Dus we hebben elk... Nou, laten we ze stap voor stap toelichten. Ja, maar goed, oké, maar dan zou ik nog ook een derde toevoegen. Volgens mij is het ook hartstikke duur om met de trein te reizen en is een vliegtuigticket soms veel goedkoper. Ja, dat hangt er altijd weer heel erg van af of je vroeg boekt, ja dan de nee. Maar laten we nou eerst even dat boeken en van treintickets simpeler maken. Want wat we eigenlijk zien, continu zien, is dat vliegtickets.nl, je kan het zo boeken en je bent in één keer weg. En het is vrij eenvoudig. En als je ziet dat je dus met 7 verschillende apps en dat dus hele netwerken verborgen blijven, die zie je dus gewoon niet. Ja, dan denk je natuurlijk bij jezelf, op het moment dat we die ticketing makkelijk kunnen maken en je ziet welke netwerken er echt beschikbaar blijven, dat is dus vrij cruciaal, want je ziet de helft niet. Laat ik even nog een praktisch voorbeeld geven. Als je terugkomt van Parijs naar Amsterdam, dan zegt de Thalys is vol. Terwijl ik weet dat via de SNCF-app er gewoon heel veel treinen tot en met Lille rijden. Ook onze treinen rijden tot en met Arnhem. Op het moment dat wij zouden kunnen zorgen, dat doen we dus 2 dingen door elkaar heen, dat we de netwerken beter verankeren en ze toegankelijk maken met 1 app, dus vliegtickets.nl, ja. En die dat inzichtelijk krijgen, dan maken we het zoveel makkelijker dat, ja, Dat is bijna onbeschrijfelijk. Daar gaat iedereen met de trein. Nee, nou, dus er zijn eigenlijk de twee oplossingen. Zijn kort, er moet een soort van treinwinkel.nl komen. Zo'n internationaal dat je een ticket in makkelijk kan maken. En ten tweede is dus dat wij verder moeten nadenken dan station Arnhem. Dus dat we een station verder dan de grenzen. Ja, absoluut. Zullen we dat onderwerp even ingezet? Je eigenlijk ziet dat de nationale netwerk, laat ik het heel praktisch maken, want ik denk dat Nederlands dat zal snappen. Als we de Intercity, die nu bij Maastricht stopt, dus weet je wel, alles stopt bij de grens. Als we die nou twee keer per uur door laten rijden tot Luik, dan geven we dus de reizigers in het oosten van het land en het midden van het land toegang tot op Luik. Kan je naar Parijs, kan je naar Londen, kan je naar Düsseldorf. Nou, precies hetzelfde gebeurt op het moment dat we de Nederlandse IC's doortrekken op Düsseldorf. Dan heb je opeens toegang op die 750 kilometer waar we dus 210.000... Nee, maar dat is dus, dan hebben we een oplossing voor die 210.000 vluchten. Maar dat betekent dat we dat dus doen met bestaand netwerk, met bestaande treinen. En dat betekent dus dat we de nationale netwerk, dus we zitten niet te focussen op Amsterdam-Berlijn hoge snelheidslijn versnellen. Nee, het gaat echt over het huidige netwerk in ons land, maar ook in Duitsland, gewoon net tot aan Osnabrück en terug. Ik hoop dat ik het duidelijk genoeg heb. Ik snap het, want als je daar eenmaal bent, dan kan je weer veel verder. En dat allemaal voor die 750 kilometer, waar dus het dilemma zit. Ja, maar goed, de Raad van Leefomgeving en Infrastructuur is hiermee bezig geweest. Ja. Uw conclusies die zijn eigenlijk een beetje vergelijkbaar met die van hen. Maar er is ondertussen helemaal niet veel gebeurd. Maar de oplossingen zijn dus simpel, die zijn goedkoop. Waarom doet niemand iets? Nou, ik denk dat ik zelf nog wel iets toegevoegd heb op het hele goede rapport van Raad voor Leefomgeving. Omdat ik echt vanuit het reizigersperspectief heb aangetoond dat je dus tegen 7 verschillende apps aanloopt. En wat dus echt iemand in de Roermond meemaakt. Dat was hetgene wat we eigenlijk nog helemaal niet hebben. En die films van mij worden nu ook zo vaak bekeken dat mensen zeggen, jeetje, dat betekent dus, nee, maar dat betekent twee fundamentele dingen. Mensen hadden het anekdotisch wel door, maar systematisch dit doen 50 avonden lang, zoals jij kennelijk ook met je redactie hebt zitten doen. Maar we hebben niet 50 avonden gedaan, maar jij hebt het een heel jaar gedaan. En dan zie je op een gegeven moment dat je denkt, oké, de conclusies die die experts pakten bij Raad voor de Leefomgeving en de Infrastructuur met dat rapport, die waren al goed, maar deze toevoeging daaraan laat het perspectief zien vanuit het reiziger. En dat is dus ook tussen Frankrijk en Spanje. Dat is voor 550 miljoen Europeanen. Het is niet soort van alleen een Schiphol en Nederland snapt iedereen vrij snel, denk ik. Dus we hebben er allemaal wat aan. Maar u komt ook met goede en heldere oplossingen. Maar waarom gebeurt er dan niets? Ja, op het ticketing, boeken, plannen en betalen is het toch wel opvallend dat gedurende mijn onderzoek Frans Timmermans, de EU-commissaris, ook gezegd heeft, als het nu niet geregeld wordt, dan kunnen we even naar luisteren. Luister maar. Ik heb de Europese spoorwegen tot eind dit jaar gegeven om met een ticketing systeem te komen dat voor iedereen toegankelijk is, voor heel Europa via een app. Doen ze het niet, gaan we het wettelijk afdwingen. Ik ben het ook spuugzat. Hij is het spuugzat. Gaat er wat gebeuren? Want van het eind van het jaar nadert. We zitten al in november. Nou ja, ik denk dat het echt wel heel goed is dat op Europees niveau nu echt gezegd wordt, nu moet het gedaan worden. Maar de andere kant is de lobby van de spoorbedrijven, SNCF, Deutsche Bahn, et cetera, wel klassiek. Want dit voorbeeld van het hele stelsel, Amadeus heet dat, wat achter de vliegtickets snelt, is al 15 jaar geleden aangeboden aan alle spoorbedrijven. Dus de experts die ik gesproken heb op dit dossier zeggen wel, het is goed dat hij het zegt, maar we weten dat de lobby heel hardnekkig is. Ja, we hebben ook de NS natuurlijk gevraagd wat zij doen om aan het verzoek van Timmermans te voldoen. En zij zeggen, we werken er hard aan. Er is zelfs een plan, zeker ook in Europees verband. Maar het kost tijd om alle Europese partijen aangesloten te krijgen, ook op het gebied van ticketverkoop. Ja, ik zie een diepe zucht al. Nou, mogen we daar ook een beetje humor bij gebruiken? Kijk, we hebben sinds vliegtickets.nl bestaat al 15 jaar. Het systeem bestaat ook al 20 jaar. De NS zegt nu dat we tot 2030 hiervoor nodig hebben. We hebben geloof ik in 2000 de euromunt ingevoerd. Dus dames en heren, dit is niet een kwestie van een technisch probleem, laten we het met humor beschouwen, dat is echt een kwestie van wil. En daarom vind ik het goed dat, ik hoop dat politici, maar ook dat we tot een herontwerp komen van onze nationale spoorwegen. En dat we dat op Arnhem-Venlo ook net daarover eens. Dus dat we even die Hollandse bril afzetten en die ticketing, ja, dat we daar door die Kafka van die spoorbedrijven nu heen gaan voor Tante Leen uit Roermond. En voor mij, als ik van de zomer op vakantie wil naar de Italiaanse kust, kom ik door Kafka heen of moet ik dan nu al beginnen met nadenken en sites aflopen? Nou, dat is de klassieker, weet je wel, van oh, we moeten jou naar de Italiaanse kust zien te kijken voor de dienst. Ik zeg nogmaals, tot 750 kilometer, 210.000 vluchten van de 500.000 van Schiphol. Als wij zorgen dat we gewoon beter verbonden zijn met het Roergebied, levert dat werkgelegenheid op, vice versa. Het levert zorg op. Het levert zoveel andere componenten op dan dat we weer in een uitzonderingssituatie. Ik gun jou je vakantie van harte ergens naar Timbuktu of Zuid-Spanje. Maar laten we nou eens met de basis gewoon beginnen. Dat betekent dat we 210.000 vluchten anders kunnen vormgeven. En uw jaarlange onderzoek, dat is allemaal visueel ook te zien en te ontdekken op de site. Ja, www.geertkloppenburg.nl. Dat klopt, want zo heet u. Geert Kloppenburg, mobiliteitsexpert. Dank u wel. Graag gedaan. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws-BV. Zometeen duiken we in het leven van popster en activiste Sinéad O'Connor, die bijna 30 jaar geleden een monsterhit scoorde met Nothing Compares to You. Het nummer was in 1990 zelfs zo vaak op liedjeszender MTV dat er al snel een Nederlands antwoord kwam op die iconische club bij het nummer. En wel uit handen van Koten en de Bie. Driemaal in de week zie ik een meisje in een clip. Oh, wat kijkt dat meisje somber. Oh, wat kijkt dat hoofdje zit. Haar vriendje is vertrokken en nu is ze zo alleen. Ze zoemt wel nieuwe vrienden, maar echt leuk is er geen één. Oh, het komt wel goed. Heus, het komt wel goed. Met jou. NPO Radio 1. Nu eerst het NOS Journaal met Dorald Megens. De raket die gisteren insloeg in Polen is afgevuurd door Oekraïne. Dat heeft de Amerikaanse president Biden laten weten aan de leiders van de G7-landen en de NAVO. De Poolse president Duda zegt dat het geen doelbewuste aanval was, maar een ongelukkige fout. Rond deze tijd wordt er een verklaring verwacht van NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg. De Nederlandse en Franse overheid steken voorlopig geen extra geld in Air France KLM. Na de verliezen in de coronajaren heeft de luchtvaartmaatschappij een negatief eigen vermogen. Daarom wil het concern 300 miljoen euro ophalen bij investeerders. De Tweede Kamer debatteert straks over de tekorten in de kinderopvang en de plannen om de kosten voor de opvang in 2025 flink omlaag te brengen. Na het toeslagenschandaal wil het kabinet af van het ingewikkelde toeslagensysteem. En ook moet goedkope kinderopvang ertoe leiden dat ouders meer gaan werken. En een illegale hondenfokkerij in het Brabantse Eersel moet van de rechter stoppen. De eigenaren krijgen 6 weken de tijd om een andere plek te vinden voor de 400 honden. Die dieren zitten nu in vieze hokken en ze worden slecht verzorgd. Dorald, dankjewel. Gaan we naar de ANWB, want er is verkeersinformatie. Bianca Damink. Je kunt op de meeste snelwegen momenteel prima doorrijden, maar er is een uitzondering. Want op de A73 staat file van Nijmegen naar Maasbracht tussen Beuningen en Nijmegen-Dukenburg. Staat 4 kilometer na een ongeluk en de vertraging is 20 minuten. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is op woensdag uiteraard Pieter Derks. Ja, en toen ik gisteravond hoorde van de raketinslag in Polen, waren er eigenlijk 2 gedachten die meteen door me heen schoten. De eerste was niet te snel oordelen. Laten we eerst even het Sinterklaasjournaal afwachten. Daar gebeuren wel gekkere dingen de laatste tijd. Misschien is dit een vergelding voor het laten zinken van pakjes boot 12. Had Polen daar iets mee te maken? Misschien heeft Sint met zijn vliegtuig het luchtruim van Wit-Rusland geschonden en is de afwerking in werking gebracht. Of misschien zijn de cadeautjes voor Ridouan Taghi per ongeluk uit het vliegtuig gevallen en ontploft. Je weet nooit welk scenario ons vanavond weer te wachten staat. De tweede gedachte die door me heen schoot was, arme Mark Rutte, die gaat hier weer een flinke kluif aan krijgen. Sinds vorige week denk ik eigenlijk bij al het nieuws aan Mark Rutte. Verkiezingen in Amerika, klimaattop in Egypte, WK in Qatar. Ik denk alleen maar, arme Mark Rutte. Dat komt door de belofte die hij vorige week gedaan heeft. Er moest een nieuwe asielwet komen om te zorgen dat gemeenten meer gaan doen om mensen op te vangen. En de VVD wilde daar ineens toch niet meer mee akkoord gaan. Ze waren bang dat mensen straks fatsoenlijk worden opgevangen en dat zij daar dan verantwoordelijkheid voor zouden dragen. En dat krijgen ze natuurlijk nooit uitgelegd aan hun kiezers. Uiteindelijk moest Mark Rutte er in een spoedvergadering aan te pas komen en die deed toen een belofte om ze over de streep te trekken. Als de VVD-fractie akkoord zou gaan met deze wet, zou hij er persoonlijk voor gaan zorgen dat de instroom van asielzoekers omlaag gaat. En het verbaast me al ruim een week hoe weinig aandacht er is voor die belofte. Het is nogal wat. En nou weet ik wel dat Mark Rutte een man is met veel internationale contacten, dat hij Engelse les heeft gehad van Louis van Gaal en dat hij dus veel voor elkaar kan krijgen. Maar hier heeft hij zijn hand misschien toch een klein beetje overspeeld. De instroom van asielzoekers omlaag krijgen, om het even niet in dat afgrijzelijke jargon te zeggen, zorgen dat er minder mensen naar Nederland vluchten. Daar zijn maar twee mogelijkheden voor. Nee, drie. De eerste is om Nederland te laten verwijderen van Google Maps, uit alle VN en EU-databases te doen alsof het al is ondergelopen, met z'n allen onder tafel te kruipen en heel stil te blijven zitten in de hoop dat ze ons gewoon niet meer kunnen vinden en dan maar ergens anders naartoe gaan. Hoop gedoe wel en veel praktische problemen. Een andere optie is alle landen in de wereld veroveren en annexeren, zodat de hele wereld Nederland is, want dan is iedereen al in Nederland en kunnen ze hier ook niet meer naartoe vluchten. Hebben we ze mooi tuk. Maar ook dat is een hoop gedoe en zou mogelijk op enige internationale weerstand kunnen stuiten. Dat betekent dat er nog maar één optie overblijft. Zorgen dat mensen niet meer hoeven te vluchten. Zorgen dat er geen oorlog is, geen klimaatrampen, geen dictators, geen hongersnood, geen onderdrukking, geen mensenhandel, geen armoede, geen terreur. Nergens meer, op de hele wereld. Het is een krankzinnig, ambitieus streven, maar het is de enige manier waarop je de belofte kan doen die Mark Rutte gedaan heeft. Anders zou het namelijk gewoon een goedkope leugen zijn om zich onder een acuut probleem uit te lullen en de consequenties met loze beloftes voor zich uit te schuiven. En is dat hoe we Mark Rutte kennen? Oké, ja. Maar hey, mensen kunnen veranderen. We moeten hem een kans geven. En ik moet zeggen, ik heb het idee dat hij er wel echt serieus werk van maakt. Ik zag hem op de klimaattop in Egypte. Ik zag hem op de G20-top in Bali. Ik zag hem gisteren ernstige statements maken over de raketinslag in Polen. De man weert zich 3 slagen in de ronde om zijn belofte aan de VVD-fractie waar te maken. Hij moet de instroom stoppen. En het gaat nog een flinke klus worden, maar hij gaat ervoor. En ik heb er vertrouwen in. Mark Rutte is uiteindelijk natuurlijk ook gewoon een VVD'er. En ik heb het gevoel dat er weinig dingen zijn die VVD'ers zo intrinsiek motiveren als de angst voor asielzoekers. Ik verwacht drastische maatregelen voor het klimaat. Vegan bitterballen, havercappuccinos op het volgende VVD-congres, waar ze allemaal met het openbaar vervoer naartoe komen. Allemaal vanwege dat ene goddelijke streven. Geen asielzoekers meer. We doen het voor Ter Apel. En zo zie je maar. Je kan je verzetten tegen vreemdelingenhaat. Je kan boos worden over onmenselijk beleid. Maar je kan dus ook denken, we gebruiken die hele anti-vluchtelingen-vibe gewoon om stiekem een mooiere wereld mogelijk te maken. Ik weet niet welke linkse activist is geïnfiltreerd in het kleine cirkeltje rond Mark Rutte om dit voor elkaar te krijgen, maar ik zeg, lekker gewerkt. Ga zo door. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. We kennen haar als de prachtige zangeres met het kaalgeschoren hoofd en van die ene mega-hit. Maar wat ging er nou eigenlijk schuil achter de woede van zangeres Sinéad O'Connor? Dat laat de documentaire Nothing Compares zien en die draait nu tijdens het ITVA. My name is Sinéad O'Connor. I am a woman. I have something to offer. They tried to bury me. They didn't realize I was a seed. Muziekjournalist Code Kloet die zag hem en mailde onmiddellijk: iedereen moet deze documentaire zien, hij is fantastisch. Je bent onder de indruk van de documentaire, waarom? Omdat het een prachtige vertelling is. Het is een verhaal dat gaat over Sinéad O'Connor, maar er zitten een aantal verhaallijnen doorheen die heel algemeen zijn en ook heel erg aangrijpend zijn. En het heeft de regisseuse op een prachtige manier in elkaar geweven. En ja, ik heb haar gisteren geïnterviewd tijdens het ITVA. Het mooie was dat zij eigenlijk als fan was begonnen. Catherine Ferguson komt zelf ook uit Ierland. Uit Belfast. En toen ze een jaar of 12, 13 was, was Sinéad O'Connor voor haar echt een soort held. Als ze met haar vader door de stad reed, dan had hij gewoon haar muziek op repeat staan. En ze zegt dat was toen de soundtrack van hoe ik in het leven stond. En toen een aantal jaren later, flink aantal jaren later, toen zij ook het vak in wilde en ging, heeft zij met Sinéad O'Connor samengewerkt voor een clip. En dat was dus de eerste ontmoeting die ze hadden. En op een gegeven ogenblik dacht zij, ik wil dat verhaal, dat bespottelijke verhaal over Sinéad O'Connor, wil ik vertellen. Ja, en dat bespottelijke verhaal, dan bedoel je met het feit van dat Sinead O'Connor eigenlijk door haar jeugd in Ierland met een moeilijke moeder getroubleerd was. Uitermate. En wat ze ook ergens in de film zegt, want ze is aan het einde wel te zien zoals ze nu is. Maar voor de rest is het voice-over en zie je heel veel prachtig archiefmateriaal. Ik was geen expert, maar wel een fan. Maar ik zag heel veel dingen die ik nog nooit gezien had. Bijvoorbeeld outtakes, niet gebruikt materiaal en werkmateriaal van de beroemde clip, Nothing Compares. Dus dat was al heel boeiend om te zien. Maar die behoefte van haar om te schreeuwen, dat was eigenlijk de basis van haar muziek. Laten we luisteren. There was no therapy when I was growing up. So the reason I got into music was therapy. Which is why it was such a shock for me to become a pop star. It's not what I wanted. I just wanted to scream. Hele heftige jeugd. Zeker ook door de kerk. Zeker ook door haar moeder. Haar moeder die overlijdt. En ze zegt van ja, er was geen therapie. En ik had therapie nodig. Muziek was mijn therapie. En ik wilde geen popster worden. Maar ik wilde vooral schreeuwen. Was dat het? En het grote contrast wat je ook heel mooi in de film ziet, is dat als je bijvoorbeeld live-opnames ziet uit kleine clubs waar ze optreedt, inderdaad heel powerful staat te schreeuwen, dan zie je in een volgend shot zie je haar in een talkshow. En dan is het een heel klein, timide meisje eigenlijk, die heel verlegen is. En denk je, is dat dezelfde persoon? Dat kan bijna niet. Een ontroerend contrast als je dat ziet. Ze wil dus eigenlijk geen popster worden, maar ze wordt het wel dankzij de wereldwijde hit Nothing Compares. Maar conformeren, dat doet ze niet echt, hè? Absoluut niet. En ze blijft heel kritisch. Ze is natuurlijk ook een voorloper voor veel mensen die daarna kwamen, die zich geëngageerd gingen opstellen. Maar zij zat er echt voor. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de abortuswetgeving, hoe ze daarmee omging, tegen ageerde, mensen opriep. Ze had iets militants. Natuurlijk dat ze de hoofd kaal ging scheren. Dat was natuurlijk ook voor heel veel mensen onbegrijpelijk. Voor veel talkshow-hosts, die hadden ook alleen maar de behoefte om daarover te gaan praten en zo. Dat vond ze verschrikkelijk. Die rare melange die ze had van hele goede muziek, wat mij betreft een prachtige stem, en dat engagement, en dan ook die wat jij inderdaad zegt, getroubleerd. De verschrikkelijke jeugd, die kerk, kostschool, een moeder die haar een hele nacht buiten in de tuin zet. Echt verschrikkelijk. En dan dat hele fragiele wat ze dan ook heeft. In die periode, je kan die film rustig 4 keer bekijken. Ja, zeker. En uiteindelijk verscheurt ze bij Saturday Night Live een foto van de paus, omdat ze echt kwaad is op dat hypocrisie van het katholieke geloof, zeker in Ierland. Dan valt de hele wereld over haar heen, hè? Dat was natuurlijk een iconisch moment in de geschiedenis van dat programma ook. Het was live. De mensen van Saturday Night Live beweerden dat ze van niks wisten, dat er spontane actie van haar was. Nou weet ik van een andere Amerikaanse muzikus die ik bewonder, dat die crew van Saturday Night Live helemaal niet zo hip was als ze zich voordeden. Dus die hadden ook iets, oeps, willen we dit wel? Ja, en toen een foto van de paus verscheuren op de live televisie in Amerika tijdens Saturday Night Live. Dat is natuurlijk ook een statement van de bovenste plank. Ik bedoel, hoe durf je, zou je bijna zeggen. En ze deed het. Ja. Met alle gevolgen van dien trouwens. Ja, in diezelfde periode mag ze wel optreden. Het is een concert ter ere van Bob Dylan. En dit is wat er dan gebeurt als ze opkomt. And the audience start making this mad noise where half of them are booing and half of them are cheering. And it's the fucking weirdest noise I've ever heard in my life. And it makes me want to puke. Dat is ook zo'n pijnlijk fragment dan, vind ik. Nou, wat er gebeurt, dat is waanzinnig. A, kun je je afvragen, hoe zit dat nou met die Bob Dylan fans? Ja. Maar dat is misschien een andere discussie. Maar wat zo prachtig is, haar band zit klaar. Ja. Ze zou gaan optreden. Dit gebeurt. En de band wil gaan inzetten. En met een handbeweging zegt ze tegen de band nee. En ze gaat weer dat hele bekende lied zingen. Wat ze volgens mij van Bob Marley had op tekst van op een toespraak van Haile Selassie. En dat gaat ze alleen staan zingen tegen dat boeiende publiek. Echt een protestlied is het, hè? En daarna stort ze in. Ja. En door wie wordt ze opgevangen? Niet door Bob Dylan, maar door de presentator van die avond, Kris Kristofferson. Ja. En dat is zo'n ontroerend moment. Want je ziet gewoon dat ze zich realiseert van, dit is niet, nu gaat er iets gebeuren met mijn carrière. Nou ja, er is veel gebeurd nog in haar carrière en ook in haar hele levensloop. Hoe gaat het nu met Sinéad O'Connor? Is het nog goed gekomen met haar? Nou, ik heb van Catherine Ferguson begrepen dat ze hebben nog contact. Ze heeft natuurlijk fysiek, maar ook natuurlijk emotioneel een hele zware periode achter de rug. Haar zoon is uit het leven gestapt, ja. Eerder dit jaar. Er zit aan het einde van de film een recente opname dat ze zingt. Dat is heel indrukwekkend om te zien hoe ze er nu uitziet. Het gekke was, omdat het helemaal uitverkocht was, had ik gisteren mijn plekje in Tuschinski weggegeven aan iemand. Dus ik stond op de gang en toen hoorde ik dat die film bijna klaar was met die recente opname. Maar toen dacht ik, nu ik het beeld er niet bij heb, dit is gewoon eigenlijk nog haar oude stem. Dat was heel raar, was dat. Want toen ik met het beeld erbij zag, dacht ik, oh, dit is nu. Maar het is een heel mooi einde, vind ik. En ja, ook een mooi lied wat ze zingt. Maar terugkijkend, was ze haar tijd eigenlijk te ver vooruit? Ja, dat denk ik wel. Naïef, te ver kan dat. Maar ze heeft natuurlijk de deuren opengezet voor heel veel mensen. Zij is verketterd en kapot gemaakt. Maar wordt ze met deze documentaire wel gerehabiliteerd? Dat hoop ik. Ook omdat het inspireerde mij nog steeds enorm. Ook als je bijvoorbeeld die opnames ziet van Nothing Compares to You. Dan loopt ze buiten. Ze laten werkopnames zien van dat beroemde close-up shot. Wat iedereen natuurlijk kent. Wat iedereen keek naar de televisie. Maar het mag niet gebruikt worden in documentaire, omdat het nummer van Prince is en de rechten liggen blijkbaar bij de erven Prince. Daar gingen allerlei verhalen over. Deden de ronde gisteren in de gangen. Waarom dat was. Sommige mensen zeiden het heeft te maken met het feit dat de estate vindt dat de versie van Prince beter is. Anderen zeggen van hij kon het niet verkroppen dat iedereen denkt dat het een nummer van Sinéad O'Connor is, omdat zij er de grootste hit mee had. Er werd ook gezegd dat zij een boek heeft gepubliceerd. Dat heb ik niet gelezen, dus ik parafraseer, maar er blijkt een hoofdstuk in haar boek te staan over een kussengevecht tussen haar en Prince dat niet helemaal goed afliep. Maar ik denk zelf persoonlijk dat gewoon die estate nog steeds zo bang is om geassocieerd te worden met dat politieke karakter van haar. Nou, ik vond het in ieder geval een geweldige documentaire om te kijken. En een belangrijke documentaire ook, omdat je dan ziet wat voor een impact Sinéad O'Connor heeft gemaakt. Ja. En inderdaad, wat je zegt, zo'n voorloper voor al die artiesten die mogen allemaal op haar schouders staan. Wij hebben geen Prince-politie, dus wij kunnen haar gewoon draaien. Sinéad O'Connor met Nothing Compares. Je wou nog één ding zeggen? 10 januari, het uur van de wolf, NPO 2 bij de NTR, wordt hier in zijn geheel uitgezonden. Alsjeblieft. It's been 7 hours and 15 days since you took your love. But no. Nothing Compares to You, Sinéad O'Connor. En wat een schitterende documentaire. De Nieuwsbv. Veel studenten maken zich zorgen om hun torenhoge studieschuld. En ik durf eigenlijk ook niet echt op mijn Duo in te loggen. Omdat ik dan weet dat ik mijn studieschuld in kan zien. En ik wil eigenlijk niet weten wat het precieze bedrag is. De studieschuld die studenten en oud-studenten hebben bij de overheid blijft toenemen. Dat meldt het CBS. Ik vind het best eng dat ik een studieschuld heb van 55.000 euro als ik klaar ben. Ik word er niet per se heel vrolijk van. Het aantal mensen met een studieschuld van meer dan 30.000 euro is sinds 2015 meer dan verdubbeld. Tja, schrijver en journalist Maaike Wind maakte zich ook zorgen om haar studieschuld. En de teller stond na 10 jaar bij haar op ruim 51.000 euro. Ze schaamde zich daar zo erg voor dat ze besloot om alles in 2 jaar af te lossen. En hoe heeft ze dat gedaan? Daar gaat haar boek over. Fuck die studieschuld. Het kwam deze week uit en ik heb haar, ik mag met haar praten. Maaike, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, even voor de goede orde. Jouw studieschuld komt niet voor uit het oude systeem, zeg maar. Het is dus niet het leenstelsel waar we het hebben, maar jouw studieschuld zat nog van daarvoor, hè? Klopt. Toen er nog gewoon een basisbeurs was, dus zeg maar het systeem dat volgend jaar weer gaat terugkomen. Ja, en je schrijft zelf in dat boek dat je daar jarenlang een puinzooi van hebt gemaakt. Hoe zit dat precies? Dat klopt ook. Nou, sowieso had ik best een grote studieschuld. Dat was natuurlijk al niet de beste beslissing. En ik heb heel lang heb ik daar nauwelijks met iemand over gesproken. Ik probeerde het vooral te negeren, want wat je net al zei, ik schaamde me er heel erg voor. Ik voelde me er schuldig over en ik had ook heel erg het gevoel dat ik klem zat, geen opties had en de enige manier was maar gewoon tot nou, mijn 48ste aflossen en dat was het dan. Maar wat is die schaamte dan precies? Ja, wat is die sowieso, er is natuurlijk best wel een taboe op praten over geld. Nog eens in het bijzonder op praten over schulden. En ik heb toch best heel lang gedacht van, oh, ik heb dit gewoon helemaal zelf verkeerd gedaan. Wat dom van mij. Hoezo heb ik hier niet beter over nagedacht? En zeker nog in mijn tijd was 50.000 euro best wel een groot bedrag om als studieschuld te hebben. Dus ik had gewoon het idee van, oh, ik kan hier maar beter met niemand over spreken. Ja, en toen dacht je bij jezelf, weet je wat, ik kan er beter met niemand over spreken of ik kan het gewoon aanpakken. En toen ging je het aanpakken en toen heb je in 2 jaar tijd je studieschuld opgelost. Hoe heb je dat gedaan? Ja, nou, dat ging wel. Dat ging dus 10 jaar aan piekeren en stress en het gevoel van klem zitten vooraf. Dus het was niet zomaar even iets wat ik 1, 2, 3 omgooide. Maar uiteindelijk, toen ik eenmaal de 35 was gepasseerd, toen had ik er zoveel stress van dat ik dacht, nou weet je wat, ik ga toch kijken of ik dit anders kan doen. En wat ik toen ben gaan doen, ik ben uit gaan rekenen wat er zou gaan gebeuren als ik echt zo super zuinig mogelijk maar zou gaan leven als maar kon. Dus echt geen geld meer aan kleding, niet minder, maar gewoon nul. Niet meer op vakantie, niet meer uitgaan. Alles op nul. En waar ik toen achter kwam was dat ik dan het restant wat ik toen nog had, dat was dik 30.000 euro, dat ik dat in 2 jaar zou kunnen aflossen. Dan moest ook mijn vakantiegeld, mijn 13e maand, alles moest direct door naar Duo. En op dat moment dacht ik, ja, dat gaan 2 helse jaren worden, maar dat is beter dan het alternatief van bijna tot mijn 50ste dit gevoel van klem zitten. Maar dat houden. Is 2 jaar lang niet naar een bioscoop, niet uit eten, niet op café, ook moeilijk met vrienden afspreken. Is dat vol te houden? Nou, tot mijn grote verrassing viel me dat dus enorm mee. En dat is ook het moment waarop ik dacht, ik moet dit met mensen gaan delen, want dit geluid hoor je nooit. Ik heb hier zo lang tegenaan zitten hikken. En nu vind ik het eigenlijk best leuk. Dus dat moment was 3 jaar geleden. Toen ben ik ook een blog begonnen met dezelfde titel. En toen ben ik daar mijn verhaal op gaan delen. Maar hoe sober was je leven? Nou, best wel sober natuurlijk. Maar tegelijkertijd ook weer niet. Want het daagde mij heel erg uit om na te gaan denken over andere manieren om ervoor te zorgen dat mijn leven natuurlijk niet sober was. Dus wat inderdaad mijn eerste idee was van, nou, mijn vrienden ga ik dan 2 jaar niet meer zien. Maar vervolgens kwam ik natuurlijk al tot de conclusie van, ja, wacht eens even, dat wil ik niet. Ik ga hier met mijn vrienden over praten en ik ga kijken of we dingen kunnen doen die minder geld kosten of geen geld kosten. En dan ga ik ze zo zien. En daar word je natuurlijk creatief van. En dan blijken er allerlei mogelijkheden te zijn die ik eerder niet zag. Sterker nog, er waren vrienden die juist blij waren dat ik daarover begon. Want die dachten, ja, ik kan eigenlijk ook wel verstandiger met mijn geld omgaan dan ik doe. Dus dat pakte juist heel mooi uit. Ja, en in 2 jaar heb je dus 30.000 euro weten af te lossen. Echt heel veel geld. Klopt. Maar als je er nu op terugkijkt, was het allemaal waard? Ja, zonder twijfel, absoluut. Ja, dat was het echt zeker waard. Sowieso ben ik nu heel anders gaan kijken naar hoe ik geld uitgeef. En inmiddels heb ik mijn studieschuld helemaal afgelost. Dus kan ik weer wat gemakkelijker geld uitgeven. Wat ik aan sommige dingen ook zeker doe. Vakanties bijvoorbeeld. Maar tegelijkertijd, als ik kijk naar kleding. Ik koop nu heel veel kleding tweedehands. Dat was vroeger niet in me opgekomen. Terwijl nu denk ik, ja, dat is zonde om veel geld aan uit te geven. Dus ik heb echt wel veel dingen veranderd. En ook sowieso, ik ben me veel meer bewust geworden van hoe goed ik het eigenlijk heb en hoeveel geluk ik met allerlei dingen heb. Dus door dat snelle aflossen en zelfs al tijdens het snelle aflossen voelde ik me veel vaker tevreden dan in de jaren ervoor. Dat is mooie filosofie allemaal, maar nu zijn er heel veel studenten die hebben door het leenstelsel een hoge schuld te pakken. En die zeggen van ja, luister, dat leenstelsel was fout, ik heb een schuld, de overheid moet het gewoon zelf oplossen. Vind je dat studenten de oplossing vaker bij zichzelf moeten zoeken? Nou, nee, ik snap wel heel goed de frustraties van studenten momenteel. En het is inderdaad, het is een genuanceerd iets. Want natuurlijk, als je gaat lenen, ben je volwassen. Daar heb je zelf ook enige verantwoordelijkheid. Ik zie ook allemaal dingen die ik zelf vroeger niet goed heb gedaan en veel beter had kunnen doen. Maar tegelijkertijd, ik denk dat de voorlichting veel beter kan. Dat al vanaf de basisschool zelfs. Als je kijkt naar het NIBUD, die pleit er al jaren voor dat zowel in het basisonderwijs als op de middelbare school geld en omgaan met geld een vast onderdeel van het curriculum wordt. Dat is het nog altijd niet. Als je geluk hebt, gaat je school er aandacht aan besteden. Als je pech hebt, doet je school dat niet. Dus ik zie zoveel mogelijkheden hoe we het kunnen verbeteren. En natuurlijk hebben studenten dan ook wel een eigen verantwoordelijkheid. Maar zeker voor die voor de mensen die onder het leenstelsel vallen. Ja, dat is één groep van zeg 7-8 jaar die het een stuk slechter hebben dan de jaren ervoor en erna. En ik snap heel goed dat zij heel veel frustraties hebben. Zeker. Maar goed, er zijn dus mensen met een studieschuld. Jij hebt het extreem aangepakt. Raad je mensen aan om dit ook te doen? Kan iedereen dit? Ja, nou, dat zijn twee vragen. Allereerst, ik raad mensen aan om hier in ieder geval over na te denken. Want zelf, je hoort in Nederland zo vaak van, nou ja, je moet het gewoon langzaam aflossen. En dat lijkt gewoon de standaard te zijn. En dat mensen niet eens overwegen om het sneller te doen. En het heeft mij echt heel veel gebracht. Dus ik raad mensen sowieso aan om het eens serieus te nemen en eens een avondje te gaan rekenen. Met wat nu als je het bedrag van Duo zou verdubbelen? Of wat nu als je inderdaad echt extreem zou gaan? Hoe ziet dan je aflosplan eruit? Ga je dan van 20 jaar naar 10 jaar? Of om daar gewoon in ieder geval eens mee te gaan spelen. En vervolgens denk ik dat iedereen het beste voor zichzelf kan kiezen. Wat het beste voor die persoon is. En kan iedereen het? Nee, dat is natuurlijk wel nog een goede vraag. Kijk, aan de ene kant, ik ben vrijgezel. Ik woonde in een appartement, een duur appartement in de vrije sector. Dus ik had het aan de ene kant niet heel gemakkelijk. Maar aan de andere kant, ja, ik had een vaste baan. Ik had een inkomen. Dus er is echt wel een grote groep mensen die en je had een huis. Het slechter heeft dan ik. Ja, ik had een duur huurhuis. Maar goed, ik had een huis. Klopt. Maar goed, je boek, Fuck de Studieschuld, die is gewoon te lezen. Kan je gewoon kopen vanaf deze week. En er is ook nog een hele mooie site, Fuck die Studieschuld. Dankjewel, Maaike Wind. En geniet van het leven. Oranje op het WK voetbal. Maandag de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Senegal. Daar de eerste actie van Frenkie de Jong. De pirouette, bal onder de voet. Senegal, Oranje op het WK voetbal. Nee, maar dat is toch buitenspel? Dat is toch buitenspel? Luister Oranje. Op NPO Radio 1. Maandagmiddag vanaf 4 uur in NOS Langs de Lijn. Wie luistert, weet meer. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Uw accountmanagers doen een stinkende best op het schrijven van offertes. Maar waarom wordt dan niet iedere offerte een opdracht? Wij leren uw accountmanagers hoe zij met iedere offerte scoren. Ga naar lovaneck.nl, de grootste opleider in schrijven. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland. 25% korting op de training offertes schrijven. Kijk op lovaneck.nl. Nu, bij Beter Horen, de Ampli Energy P. Gekozen product van het jaar, met extra voordeel. Maak nu een afspraak. Dit betreft een toestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Zie actievoorwaarden op beterhoren.nl. Ontdek meer op rnab.nl/denkeninkansen over de maatwerkfinanciering voor vastgoed boven de 2,5 miljoen met de klantmanager van RNAB. Let op, geld lenen kost geld. Kan ik die energieprijs dan weer doorberekenen aan mijn klanten? En met deze inflatie moet ik misschien anders gaan inkopen? Oh, ik zit ook nog met die belastingschuld. Hoe ga ik die betalen? Als ondernemer komt er nu veel op je af. Check daarom kvk.nl voor kennis waar je direct iets mee kunt. KVK. Hou vast voor ondernemers. De toekomst laat zich lastig voorspellen. Ga maar na. Doe jij nog waarvoor je hebt gestudeerd? Inderdaad, dingen veranderen. Maar één zekerheid kun je wel inbouwen. Geld voor later. Als je het goed regelt tenminste. Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. In de wandelgangen hier van het NPO Radiohuis lopen Kean van Jolen zich al warm voor een pittig, maar goed gesprek over de politieke actualiteit. Dat zometeen in de nieuwsbv. Maar eerst, NAVO-landen hebben in Brussel een spoedzitting gehouden. Dat in het NOS Journaal met Dorald Megens. De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, die heeft een paar minuten geleden in Brussel gereageerd op het incident met een raket in het oosten van Polen. Gisteren kwamen daarbij 2 mensen om het leven. En vanochtend was de NAVO in spoedzitting bijeen in Brussel. Die raket die daar neerkwam is van Russische makelij, maar vermoedelijk afgevuurd door Oekraïnse troepen, zei Stoltenberg. Our preliminary analysis suggests that the incident was likely caused by a Ukrainian air defense missile fired to defend Ukrainian territory against Russian cruise missile attacks. But let me be clear. This is not Ukraine's fault. Russia bears ultimate responsibility as it continues its illegal war against Ukraine. Ja, het was dus waarschijnlijk Oekraïns luchtafweer, zei Stoltenberg. Maar het is niet de schuld van Oekraïne. Het is de schuld van Rusland die oorlog is begonnen. Ook de Poolse president Duda die heeft zojuist over de raketinslag gesproken aan de grens met Oekraïne gisteren. Correspondent Charlotte Waiers heeft meegekeken met wat Duda zei. Charlotte, is er meer duidelijk geworden over waar die raket vandaan kwam? Zit hij op dezelfde lijn als Stoltenberg bijvoorbeeld? Ja, hij zit wel min of meer op dezelfde lijn als Stoltenberg, of eigenlijk helemaal. Er is nog steeds niet definitief duidelijk waar die raket dan vandaan kwam. Maar hij laat wel weten dat er geen aanwijzingen zijn dat dit een bewuste aanval op Polen was. Het meest waarschijnlijke, zegt hij ook, is dat dit een S-300 raket was die in Rusland is gemaakt. Ja, dat zou dus inderdaad door de luchtafweer van Oekraïne zijn afgeschoten en per ongeluk op Pools grondgebied terecht zijn gekomen. Dus er is geen bewijs dat dit door Rusland is afgeschoten. Het is eigenlijk een tragisch ongeluk. Maar ook hij wijst naar de verantwoordelijkheid van Rusland hiervoor. Hij zegt, dit is niet de schuld van Oekraïne. Oekraïne heeft zich moeten verdedigen tegen de raketten die gisteren massaal op het land zijn afgevuurd. Dat is logisch. Het is de schuld van Rusland, want ja, zonder de oorlog zou dit niet zijn gebeurd. En ze doen ook nog, de Poolse politie en de autoriteiten doen onderzoek ter plaatse. En ze zeggen, het lijkt niet op een gebruikelijke raketexplosie, wat er dus ook op zou wijzen dat het geen bewuste aanval is geweest. Het lijkt een kleinere explosie dat iets in contact is gekomen met brandstof. Okay. En heeft hij nog iets gezegd over de NAVO? Ja, hij prijst echt de kracht van het bondgenootschap. Hij zegt, dit laat echt zien hoe sterk wij samen zijn. En hij zegt ook dat op basis van de inschattingen van wat er nu gebeurd is, dat Polen waarschijnlijk geen beroep gaat doen op artikel 4 van de NAVO. Dat zegt premier Morawiecki. Dat artikel 4 dat houdt in dat NAVO-lidstaten samen kunnen overleggen over of de territoriale integriteit of veiligheid van een van de bondgenoten is geschonden. Nou, daar maakt hij nu dus geen gebruik van, want het lijkt dus niet nodig als het gaat om een Oekraïense afzwaaier. Maar hij houdt die optie wel achter de hand. Maar voorlopig laat je het hierbij zitten, begrijp ik. Nou ja, het onderzoek loopt natuurlijk nog. Dus het is nog even afwachten wat daar definitief uit gaat komen. En Polen die verhoogt wel de beveiliging, de patrouilles. Zowel aan de grens met Oekraïne, maar ook in het luchtruim. En de militaire eenheden die zijn in verhoogde staat van paraatheid. Want die zorgen in Polen, die er altijd al waren, maar die nu zijn aangewakkerd nog over escalatie van de Russische dreiging. En dat het overslaat naar Pools grondgebied, die blijft. En Duda, premier Duda, die richt zich heel duidelijk aan de bevolking, ook in die gebieden in Polen. En die zegt, jullie zullen merken dat er meer vliegtuigen bij jullie overvliegen. Dat er meer militairen op de grond zijn, agenten. Dat er ook meer Amerikaanse vliegtuigen over zullen vliegen voor luchtpatrouilles. Die Amerikanen waren al in Polen aanwezig. Wees daar nou niet ongerust over. Dat is een bewuste keuze van ons. Daar hebben we ook om gevraagd, om steun. Dat verhoogt onze veiligheid. Extra alert aan de oostgrens van de NAVO. En dus de oostgrens van Polen. Dankjewel, Charlotte Waaiers. De Tweede Kamer debatteert straks over de tekorten in de kinderopvang en de plannen om de kosten voor de opvang in 2025 flink omlaag te brengen. Na het toeslagenschandaal wil het kabinet af van het ingewikkelde toeslagensysteem. En ook moet goedkope kinderopvang ertoe leiden dat ouders meer gaan werken. Een illegale hondenfokkerij in Eersel in Noord-Brabant moet van de rechter stoppen. De eigenaren krijgen 6 weken om een andere plek te vinden voor de 400 honden. De dieren zitten nu in vieze hokken en worden slecht verzorgd. En Louis van Gaal heeft zijn eerste persconferentie in Qatar gegeven. De bondscoach zei dat de eerste 3 dagen vooral in het teken staan van acclimatiseren. Maar na die persconferentie begon Oranje gelijk aan de eerste echte training. Het NOS-journaal. Dan naar Zwolle. Daar hebben tientallen boeren en sympathisanten zich verzameld bij het provinciehuis van Overijssel. Ze protesteren tegen het opleggen van dwangsommen aan zogeheten pasmelders. Dat zijn voornamelijk boeren die voor bepaalde activiteiten waarbij stikstof wordt uitgestoten, zoals uitbreiding van hun bedrijf, eerst geen vergunning hoefde aan te vragen, maar dat nu van de rechter toch wel moeten doen. Verslaggever Sander van Hoorn in Zwolle voor ons. Sander, hoe is het daar? Gemoedelijk. Trekkers staan op het parkeerterrein voor het provinciehuis staat vol. Je sprak over tientallen boeren. Nou, het zijn er honderden. En een klein applausje klonk er net toen er een vlag naast de Europese vlag en de provincievlag omhoog werd gehezen. Waarop staat, geloof die het allemaal nog? En dat is wat zij hier vooral willen uitstralen. Wij geloven niet dat dit ons recht doet. Want de politiek die heeft een probleem gecreëerd met die stikstofregels. Onduidelijkheid gecreëerd. En het is nu aan de politiek om dat op te lossen. Nou, dat gaan ze dus eisen van de provincie Overijssel. Waarom de provincie Overijssel? Omdat dat een van de eerste provincies is die dwangsommen gaat opleggen. Maar ik spreek hier boeren niet alleen uit Overijssel, maar ook uit andere provincies die zeggen, dit gebeurt nu hier, omdat hier die dwangsommen als eerste worden opgelegd, maar wij zijn daarna aan de beurt. En ze willen, met andere woorden, dat de politiek het probleem oplost wat ze zelf gecreëerd hebben. Ja, want ze zitten een beetje in een spagaat. Hè? Ze van Den Haag het een en van de provincie het ander. Nou, nogal. En Den Haag zegt ook het probleem op te willen lossen. Maar hoe dan? Er was even sprake van dat ze bijvoorbeeld de boetes die de provincie uitdeelt door het Rijk weer terug gaan laten betalen. Nou ja, dat is er allemaal nog niet. En, zeggen de boeren hier, ook al komt er zo'n oplossing, daarmee los je ons probleem niet op. Het probleem namelijk dat wij dachten aan de regels voldaan te hebben totdat er nieuwe regels kwamen. En dat onrecht, ja, dat moet opgelost worden. Vooral ook bijvoorbeeld omdat ze kijken naar de verbreding van de A27. Een snelweg die niet kan volgens de milieuregels. Maar daar blijkt dan opeens van alles mogelijk. Waarom is dat voor ons niet mogelijk? Dat onbegrip, die onvrede, dat zie je hier op dit moment op het pleintje voor het provinciehuis in Zwolle, waar ook nog een trekker staat met een aanhanger daarachter, een geluidsinstallatie. Ik neem aan dat daar zo meteen op gesproken gaat worden. En als het goed is, komen op een gegeven moment de verantwoordelijk gedeputeerde en de commissaris van de Koning praten met een hele kleine delegatie van een groep boeren. Ik schat het een paar honderd en het worden er nog steeds meer. Sander van Hoorn bij het provinciehuis van Overijssel. Dankjewel. De Nederlandse overheid doet niet mee met een nieuwe lening aan Air France KLM. De luchtvaartmaatschappij had onder meer de Nederlandse overheid om nieuw geld gevraagd. Maar minister Kaag van Financiën wijst dat verzoek af. En daarmee loopt ze het risico dat ze minder te vertellen krijgt bij de luchtvaartmaatschappij. Nick Wouters van de economieredactie legt uit dat de financiële situatie van het bedrijf nog steeds slecht is. gaat wel weer wat beter met het aantal vluchten, het aantal passagiers. De boekingen lopen op, dus het resultaat is de laatste maanden alweer een stuk beter. Maar de coronacrisis heeft er diep ingehakt. Het bedrijf heeft nog altijd een negatief eigen vermogen. En het wil nu 300 miljoen euro ophalen als lening. Maar dat kan dan weer omgezet worden in aandelen. Dus dan hoef je het niet terug te betalen. En dan ga je als eerste te raden bij de grootste aandeelhouders. Dat zijn in dit geval Frankrijk en Nederland, met de vraag: willen jullie meedoen? Maar net als Frankrijk bedankt Nederland voor de eer. Minister Kaag zegt in een Kamerbrief dat het niet nodig is om nu mee te doen, omdat de Nederlandse publieke belangen voldoende worden gewaarborgd met het huidige belang. Aandelen werden in 2019 gekocht voor meer dan 700 miljoen euro. Dat was toen nodig, zodat de Nederlandse overheid invloed had bij de luchtvaartmaatschappij. Ook dit jaar, eerder dit jaar, is er nog bijgekocht. En in totaal is er bijna 1 miljard ingestoken. En dat ze nu niet meedoen, kun je zien als een signaal: het is wel eventjes genoeg geweest. Want het ging echt niet om een heel hoog bedrag. Het zou voor Nederland ongeveer 30 miljoen geweest zijn. Maar Nederland zegt hiermee: het is voor ons niet heilig dat we ons belang in Air France KLM, dat dat even groot blijft. Dat mag best wel wat minder worden. Betekent niet dat KLM en Air France KLM die gewenste 300 miljoen niet bij elkaar gaat krijgen. Andere aandeelhouders kunnen het geld op tafel leggen. Door dergelijke investeringsrondes neemt het belang van de Nederlandse staat in het bedrijf wel af. Verwatering wordt dat ook wel genoemd. Het begon met 14%, inmiddels zitten we op 9,3%. Het is al wat minder geworden en nu zou het naar 8,7 kunnen gaan. In het verleden is wel eens geprobeerd om bonussen tegen te houden, maar dat lukt al niet met 14%. Dat gaat met 8,7% zeker niet lukken, zou je kunnen zeggen. Nederland blijft wel een van de belangrijkste aandeelhouders, maar het wordt dus wel ietsjes minder. En qua investering is het sowieso een slechte dag, want Air France KLM daalt opnieuw op de beurs, meer dan 10%. En het aandeel wat Nederland heeft in het bedrijf is nu nog 300 miljoen waard. En het kostte dus bijna 1 miljard. En dat was collega economie-redacteur Nick Wouters. In het stof dat neerdaalt in de omgeving van Tata Steel zijn opnieuw hoge waarden van kankerverwekkende stoffen en lood gevonden. Dat blijkt uit nieuwe metingen van het RIVM die dit voorjaar zijn gedaan. De hoeveelheden zijn over de hele linie vergelijkbaar met de uitslagen van eenzelfde onderzoek 2 jaar eerder. In sommige dorpen in de regio werden lagere hoeveelheden gemeten, maar in andere weer hogere. Het RIVM wijt dat aan een andere windrichting. Vorige week maakte Tata bekend dat de uitstoot van deze schadelijke stoffen verminderd is. Dit onderzoek van het RIVM gaat over de neerslag van die stoffen. Daar is dus nog geen vermindering in te zien. Het RIVM, Tata en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vinden het nog te vroeg om te spreken van een trend en zeggen dat er langer onderzoek nodig is. Het is 11:11. De weersverwachting nog. Wolkenvelden worden afgewisseld door wat zon. Zo'n 12 graden is het bij een matige zuidelijke wind. Vanavond gaat het vanuit het zuidwesten regenen en morgen begint de dag dan ook met regen. Morgenmiddag is het wisselend bewolkt met soms een bui. Dan wordt het ongeveer 13 graden. Er is verkeersinformatie. Bijzonder goedemiddag, Tim Schaap. Hai, goedemiddag Patrick. Er staat een file op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Dat komt omdat er een ongeluk gebeurde bij Amstelveen Stadshart. De weg is daar tijdelijk dicht. Het is onduidelijk hoe lang dat gaat duren. Omrijden kan via Amsterdam over de A4, de A10 Zuid en de A2. Ook nog een ongeluk bij Nijmegen op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Daarom 10 minuten vertraging tussen Beuningen en Nijmegen-Dukenburg. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuws BV. Nogmaals, goedemiddag. Ooit had Kamervoorzitter Vera Bergkamp zichzelf als doel gesteld om de Tweede Kamer in rustiger vaarwater te brengen. Nou, tot nu toe blijkt daar weinig sprake van. Het onderzoek naar het gedrag van oud-voorzitter Ariep blijft de gemoederen namelijk flink bezighouden. Nu is zelfs de hele ambtelijke top van de Tweede Kamer opgestapt. Dus hoe gaat dit ooit nog goedkomen? OO Den Haag. Ik ga op streek met de mannen die ook zelden in een rustig vaarwater verkeren, namelijk Peter K., politiek duider bij BNNVARA, en Francisco van Jolen, hoofdredacteur van Joop.nl. Welkom allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Peter, in de Tweede Kamer is momenteel een vergadering bezig. Hè? De commissie van werkwijze. Dus dat is eigenlijk een vergadering of een debat over hun eigen regels, over hun dagelijkse dingetjes. Ja. Jij volgt dat debat op de voet, uiteraard. Ik heb anderhalf uur ademloos gekeken. Want het kon heel spannend worden. De vorige keer was deze vergadering, 2 weken geleden ongeveer, is die totaal uit de hand gelopen omdat iedereen woedend was op Vera Bergkamp, of de manier waarop het onderzoek naar Ariep werd aangepakt. Pieter Omtzigt en Gidi Markesauer van de PVV en zo, die stelden hele scherpe vragen. We dachten, nou, wat gaat er nu gebeuren vandaag? Maar nu blijkt alleen dat de PVV Gidi Markesauer nog steeds verbeterd uit is op het hoofd van Vera Bergkamp. En dat eigenlijk alle andere Kamerleden die wel massaal waren opgekomen nu, want er zaten, nou, ik denk wel zo'n 20 Kamerleden waren bijna aanwezig, dat wil zeggen bijna alle partijen. Maar die waren niet meer uit op het hoofd van Bergkamp. Wie was er niet? Forum voor Democratie heb ik niet gezien. Maar het kan ook zijn dat ik niet goed opgelopen heb. Ik ook niet, hè, dat die er niet zijn. Nee, normaal gesproken worden deze vergaderingen eigenlijk nooit bezocht, heb ik begrepen. Maar omdat het nu allemaal zo'n, dat er veel aan de hand is, willen ze allemaal meedoen aan deze vergadering over. Het zijn net mensen, hè, Patrick? Het zijn net mensen. Echt, het is niet te geloven. Ik sta er vaak van te kijken, die Tweede Kamer. Je kijkt ernaar en je denkt, goh, het lijken ons wel. Nee, er is ook een debat bezig over defensie. En daar zijn dus veel minder mensen naartoe gaan dan deze. Ja, omdat ze ook weten, denk ik. Ik denk, kijk, die partijen die kijken ook van waar gaan ze het vanmiddag over hebben in de Nieuwsbv. Dat zal wel zijn over de commissie van de werkwijze en niet over defensie. En hebben ze het goed, Patrick? Hebben ze het goed? Of wil je het toch nog even over defensie hebben? Zembla heeft het morgenavond volgens mij uitgebreid over de defensie. Precies, dus, maar niet nu. Niet nu. Dus ik denk dat die mensen, wij willen toch graag dat ze naar ons luisteren. En ik zou je zeggen, Patrick, dat doen ze ook. Precies. En dan ga jij mij antwoord geven op de vraag, lukt het Vera Bergkamp om met haar verhaal de angel uit de hele zaak te trekken? Nou, ja, dat weten we. Ik ben geen astroloog, dus je weet het niet. Maar er zijn een paar dingetjes die wel opvallend zijn. Peter zei net al terecht, deze vergadering was eigenlijk rustige vaarwater. Dit was een rustige vaarwatervergadering. Het kabbelde eigenlijk maar voort. Het gaat maar door. En hoe komt dat? Nou, bijvoorbeeld omdat Vera Bergkamp dit keer de vergadering niet leidt. Maar ze heeft de voorzittershamer aan Kees van der Staaij gegeven. En wat ontdekten wij? Een geweldig talent. Laat die man voortaan de Kamervoorzitter. Van der Staaij. Hup. Nou. Want twee weken geleden heeft Vera Bergkamp zelf de vergadering voorgezet. Die over haarzelf ging. Dat kan dus niet. Precies. Dus nu is ze zo slim geweest om iemand anders voorzitter te maken, namelijk de heer Van der Staaij. Ik weet niet of dat haar eigen beslissing is geweest, maar laat ik zo zeggen, ze heeft die beslissing overgenomen. Ze heeft dat in ieder geval gedaan. En dan zie je dat beter gaat. Moet wel zeggen. Beter, echt gewoon goed. Goed, maar kort ingrijpen als het nodig is. Wat een goede presentator ook zou doen. Wat Peter net zei, moeten we zo meteen even op terugkomen. Maar eerst even Vera Bergkamp. Dus die zit dat nu te beantwoorden. En hoe komt dat op mij over? Nou, het is dus geen chaos. Maar het is wel een beetje, dat gevoel had ik, je bent met een groep op de hei verdwaald. En de gids staat op de kaart te kijken waar ze heen moeten. En kijkt net iets te lang. Dat je toch een beetje onrustig wordt. Van jij hebt ook geen idee. En dat gevoel kreeg ik nu een beetje. Ze had het op een gegeven moment over geconcretiseerd, geëxplicateerd worden. Achter elkaar, die twee bijvoeglijke naamwoorden. Dat vond ik wel interessant. En dus wat ze nu aan het doen is, in die zin moet je maar eens opletten. Ze probeert dus dat onderzoek waar het eigenlijk om gaat van bedrijfsrecherchebureau Hofman. Daarvan zegt ze, daar zetten we een hek omheen. Dat wil zeggen, dat mag alleen over Ariep gaan. En vooral niet over de chaos die daarna komt. Ja. Want daar moet een ander onderzoek naar komen. Maar dat idee. Het hek werd er al geschoten vandaag door een aantal Kamerleden. Dus daar is niet iedereen het mee eens. Maar het is ook de discussie. Aan de ene kant willen ze het niet politiek maken, maar aan de andere kant is dit onderzoek natuurlijk al lang politiek. Dus hoe ga je die twee nog uit elkaar houden? Ja, daar zijn ze nu driftig mee bezig. Om dan een feitelijk onderzoek te laten doen door dat bureau Hofman. In dat verband heeft ze het dus over het hek. Het mag alleen gaan over de afgeperkte kwestie rond Ariep en de getuigenissen daarover. Maar inmiddels zijn er zoveel mensen betrokken geraakt in dit hele onderzoek. En zijn er verschillende verklaringen gedaan, verschillende lekken geweest. Dus waar houdt dat onderzoek precies op? Dat is natuurlijk heel vaag. En natuurlijk wordt het ook alweer snel politiek. Want er zijn nou eenmaal politiek belanghebbenden in de Tweede Kamer. Maar er zijn mensen die zeggen dat het onderzoek moet niet over Ariep gaan, maar dat moet over Bergkamp gaan, want die maakt er zo'n puinhoop van. Ja, maar de hele Griffie is dus nu opgestapt. De OR-voorzitter is ondertussen al opgestapt. Hoe gaat dit nog goedkomen, Francisco? Ik heb geen idee. Dat moet Bergkamp. De vraag is Bergkamp de aangewezen persoon om dit in goede baan te geleiden? En in die zin vond ik die opmerking van Kenneth, die zou niet denken. Beantwoord is je eigen vraag. Nou, precies. Ik sluit niet uit dat Bergkamp uiteindelijk sneuvelt op deze kwestie. Dat uiteindelijk toch, dat duurt er een tijdje, het kabbelt voort, maar uiteindelijk gaat het toch onder mis. Maar alleen is de vraag, wie moet het dan gaan worden? Want we hebben natuurlijk het probleem dat we een Kamer hebben met allemaal heel kleine fracties. Maar niemand wil graag een Kamerlid zijn. Ik hoor net dat Van der Staaij een hele goede voorzitter is. Toen dacht ik ineens. Nee, maar dat zou hartstikke mooi zijn. Als interim zou dat toch niet gek zijn, maar Peter? Kijk, hij is ook fractieleider, weet je wel. En het voorzitterschap en het fractieleider combineren... Nee. Al is het van zo'n kleine fractie, maar dat Bosma is echt van niet de PVV doen. Is ook altijd een invaller. Nee. En die doet het ook altijd kan heel dat goed. Kan niet, want die is overal bij betrokken geweest in de afgelopen 20 jaar. Dus kan die, dat die man is, kan je geen representatieve functie laten vullen. Nee, die kan je niet naast de koning gaan laten lopen op 4 mei. Dat kan gewoon niet. Er is een heel mooi gerucht in de Kamer van... Nou, mocht Vera Bergkamp wegvallen, dan is Raymond Knops... oud-minister, CDA, prominent Kamerlid... de ideale man om het te gaan doen. Maar ja, dat mag je natuurlijk niet te hard uitspreken... want dan is Raymond Knops meteen weer afgeschreven als kandidaat. Ja, dit kabbelt nog wel even voort. Kabbelt, als je, dan hebben we geluk als het kabbelt. Hè. Nou, tot nu toe heeft het geëxplodeerd alleen maar van week, precies, van dag tot dag. Jullie zeiden net dat het wat nu gaande was, dit debat, redelijk rustig dat was. Dat waren de eerste 10 minuten. Waren gewoon, de eerste 10 minuten. Daar kan nog van alles misgaan. Maar laten we even naar de partij gaan waar veel ogen op gericht zijn. De boer-burgerbeweging, want die hadden een congres afgelopen weekend. En Caroline van der Plas die presenteerde daar... haar lijst voor de provinciale statenverkiezing. En ze wil graag de grootste worden. Maakt ze daar kans op, Francisco? Ja, in principe maakt natuurlijk iedereen kans om de grootste te worden. En je zou kijken, als je naar de peilingen... die op dit moment helemaal niks zeggen, want... ja, dat kan het niet genoeg benadrukken. De meeste mensen hebben geen idee waar ze op gaan stemmen. Dus de peilingen gaan alleen maar over de mensen die fanatiek zijn. Die weten waar ze op gaan stemmen. Nou, dat is de, als er één fanatieke groep is, dan is het wel het smal deel wat aangesproken wordt door BBBB. Dat zijn de mensen die ontevreden zijn, die willen protesteren, die het allemaal hetzelfde, meestal tegen verandering zijn en daarom zeggen dat ze alles anders willen. Hoe noem je die partij nou? Die wie? BBB. Ja, ik hoor je heel veel bezig roepen. Maar, dat doe ik altijd voor de zekerheid, omdat je er zo gemakkelijk één vergeet. Dus ik strooi er altijd maar snel uit. Dan zit je altijd wel goed, ja. Dus, dat kan er. En dat is natuurlijk ook gelijk hun grootste gevaar, dat ze de grootste gaan worden. Ze zegt natuurlijk wel dat ze de grootste wil worden. Maar de vraag is, als je diep in haar hart zou kijken, wil ze dat dan ook echt? Want dan heeft ze een heel groot probleem. Er zijn partijen die inderdaad snel groeien en ook weer snel ten gronde gaan. Maar denk je dat Caroline van der Plas wel bij elkaar kan houden? Nou, dat is altijd enorm lastig. Kijk, ik zie wel dat ze het beter hebben aangepakt dan een aantal partijen in het verleden. Ze zijn een jaar bezig met de selectie van die leden, maar dan lees je ook een mooi achtergrondartikel in NRC, waarin de namen van die leden worden genoemd. Ook een aantal van die mensen zijn gesproken, dus die opgaan voor die provinciale staatsverkiezingen. En die blijken dan in alle hoeken en gaten te komen. Die komen van de SP, komen soms van Forum. Weet je, we hebben ze voor in de Provinciale Staten gezeten. Dus wat van die gefrustreerde mensen die bij andere partijen een beetje vast zijn gelopen. Veel CDA's en VVD'ers. Nou, dat wordt allemaal bij elkaar geschraapt. En ja, als je voor de boeren bent, wil niet meteen zeggen dat je ook de rest op de andere agendapunten elkaar vindt natuurlijk. Dus... ja, we zijn allemaal voor het platteland, voor de landbouw en tegen stikstof. Oh nee, voor stikstof. Hoe zit het ook? Maar dat wil nog niet zeggen dat je op andere agendapunten het ook met elkaar eens bent. Dus zo'n partij, er gaan natuurlijk conflicten binnen ontstaan. Tot nu toe zijn deze partijen altijd luchtballonnen. Hè? Dus ze groeien heel snel, je blaast ze op en dan klappen ze. Nou, dat was de LPF, dat was Rita Verdonk, dat was Geert Wilders. 50+, dat was Vorm voor Democratie. Maar, bij de vorige verkiezingen... De PVV is toch altijd groot? Oké, dat is geen partij, dat is één man. Maar dat is één man. We hebben nog een partij, namelijk Partij voor de Dieren. Wat doen die dan goed? Nou, de Partij voor de Dieren is misschien die groeien in de luwte, hè? Maar het is heel anders. Die zijn met één zetel begonnen in de Tweede Kamer. En die bouwen dat heel langzaam op. Twee zetels. Het gaat heel langzaam vooruit. Werden die groter? Ja, dat is inmiddels zitten die 20 jaar in de Kamer, denk ik. Ik vorige keer merkte ik hierop in de studio dat zij weinig media aandacht krijgen. Dat is misschien wel een zegen voor ze. Daardoor trekken ze ook minder mensen aan die heel graag media-aandacht willen. Want dat ga je niet. Als je graag in de media wil zijn, ga je niet bij de Partij voor de Dieren zitten. Want dan kan je. Ja, daar gaat alle aandacht naar de dieren. Wat wel goed is dat je ziet bij zo'n Partij voor de Dieren, dat zij, dat wordt niet zoveel opgemerkt, maar ze hebben een hele beweging om zich. Hè. Ze hebben allemaal van die dierenredders, bijvoorbeeld, dierenbeschermers. Mensen die met dieren zijn, daar wordt altijd een beetje lachig over gedaan. Maar dat is best wel een grote groep. En dat zijn mensen die zich inzetten. Ik geef zeker dat BBB ook een enorme beweging om zich heen heeft. En met BBB wordt steeds meer rekening gehouden. Want minister Adriaans van Economische Zaken zat afgelopen weekend bij WNL op zondag. En sprak daar haar waardering uit voor Caroline van der Plas. Nou, ik vind het knap wat ze doet. Ja. Ik vind het echt serieus knap wat ze doet. En ik vind ook dat ze het doet op een manier waar heel goed mee samen te werken valt. Okay. Dus daar heb ik wel respect voor. Kijk. Ja, de VVD kijkt er vast vooruit met welke partijen ze samen kunnen werken in de toekomst. En kijk, wat ze letterlijk zegt, dat begrijp ik ook wel. De presentatie van Caroline van der Plas is wel vrij geniaal. Hè? Ze maakt zich nooit druk. Ze geeft overal antwoord op In de publiciteit doet ze het gewoon heel erg goed. In ook voor en mensen. Handig. Ja, in de televisiepubliciteit vooral. Dus nou, je maakt het ook nog wel eens mee in de Kamer. Ja, maar je merkt ermee dat... Met wie je een redelijk gesprek kunt voeren. Dus het is in dat opzicht, dat doet ze gewoon heel knap. Zij zou zo kunnen deelnemen aan een programma als Big Brother of zo. Ze is een persoonlijkheid, ze is vooral een tv-persoonlijkheid. Ze is iemand waar mensen in geïnteresseerd zijn. Je moet maar eens opletten. Ik heb het idee, maar misschien vergis ik me... dat bijvoorbeeld de tv, de praatmedia veel geïnteresseerder zijn in Caroline van der Plas dan de geschreven media. Want er is niet zoveel interessants voor de rest over te melden. Maar ze is als persoonlijkheid, als verschijning, is ze fascinerend. Vinden mensen dat interessant. En daardoor krijgt ze dus ook veel aandacht. Ja. Nou ja, in ieder geval heeft de VVD wel blijkbaar zin in een rechtse samenwerking met BBB. Ze zouden gek zijn als ze dat niet zouden doen. En ze hebben vrijdag ze hebben van het weekend een groot congres, de VVD. Ga je daar naartoe, Francisco? Altijd, ja. Want dat is, dat Peter weet dat ook, dat is toch het gezelligste congres wat er is. Dat is D66. Hoewel VVD-congressen ook bijzonder. Peter, jij gaat er natuurlijk wel naartoe. Ja, ik wil er heel graag toe. Voor die tijd spreek ik jou aanstaande vrijdag veel nog in zaken. De week van Kay. Maar ik wou jullie heel graag bedanken. Politiek duider Peter Kay, Francisco van Jolen. jullie zien elkaar natuurlijk zaterdag. Ja, dus zaterdag is de tijd bij de bitterballen. Ga je mee trouwens? Of gaan we met de trein? Ik ga het met jouw auto mee, of niet? Of ik rij achter je aan, jullie zien elkaar zaterdag. Wij gaan even naar Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Sophie, goedemiddag. Ha, Patrick. Ben je er klaar voor? Als altijd, jawel. Met een portret van de vrouw die 4 jaar geleden de jongste vrouwelijke burgemeester werd van Afghanistan. En vanaf vandaag is haar verhaal te zien op Netflix. Bij ons straks ook een reportage over dat bijzondere levensverhaal. En hoe heet het op Netflix? Dat heet In Her Hands. Fantastisch. Vanaf vandaag te zien. En we gaan naar de protesten in Iran. Wie heeft daar de langste adem? De Ayatollahs of de demonstranten? Ik ga zeker luisteren. Sophie, dankjewel. Morgen is er een nieuwe nieuwsbv, want deze is ten einde. Tot morgen. Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, een van de grootste pensioenbeleggers ter wereld, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de energietransitie. Waar wij wel of niet in beleggen, heeft wereldwijd impact. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Mensen die een nieuwe auto willen kopen, moeten soms wel een jaar wachten. Er zijn manieren om sneller de weg op te gaan. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is op voorraad en kun je direct rijden. En er gaat ook nog eens €1000 van de prijs af. Dus wil je niet wachten en morgen rijden? De Mitsubishi-dealers staan met koffie voor u klaar. Met of zonder afspraak. Ontdek de nieuwe show Love is Crazy. De vonk slaat over tussen de muzikale helden van Holland Barok en entertainer Sven Ratske in een programma rondom love songs en de naderende kerst. Een avond die ontroert en fascineert. Warme barokklanken, begeleid door eigenzinnige verhalen van Ratske. In de theaters van 20 november tot en met 21 december. Love is crazy. Dus jij wil je klanten verrassen met kerst? Nou, komt ie dan. Voor fantastische kerstkaarten met jouw logo en ontwerp ga je naar drukwerkdeal.nl. Drukwerkdeal.nl voor fantastische kerstkaarten met jouw logo en ontwerp. Drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. Love is crazy. Met Holland Barok en entertainer Sven Ratske. Vandaag besteld, morgen in huis. Drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar Lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Hoe kun je blijven geloven in het goede in tijden van oorlog? Voor mijn biografie van Etty Hillesum ging ik, Judith Koelemeijer, op zoek naar de vrouw achter de mythe en ik deed tal van ontdekkingen. Etty Hillesum, het verhaal van haar leven, nu in de boekhandel. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. De onafhankelijke journalistiek ligt onder vuur. Journalisten worden geïntimideerd, aangevallen en zelfs vermoord. Free Press Unlimited beschermt journalisten omdat jij het recht hebt op betrouwbare informatie. Ga naar freepressunlimited.org en steun ons.